ان الله لا یستحیی، یقینا الله ترک نمی کند ان یدره با این که بیان بکند. مثلا مثال را ما بعودتن باندازی فشق ما فوقها، یا بزرگتر در خصاصت فما فوقها، یا بزرگتر از فشق. هدف ایست که شما را را پیدا بکنید. باز با قرآن کریم چلنج نتی. فا اما الذین آمنوا، پس یقینا آنانی که ایمان آوردن، فیعلمون خوب می داند انه الحق، که این بیان بیان کاملی است، در این بیان کمال وجود دارد. انه الحق، حق به معنی ثابت، این بیان ثابت مطابق به واقع است. خوب الله ما را مشناسه. اما تو مثال بر ما زده، من ربهم از جانب پروردگار ایشان است. فیؤمنون به، پس خامخا به ایمان هم میرن. و اما الذین کفروا، و امانی که انکار کردن، کفر ورزیدن، لا یؤمنون به هذا الکتاب، به این کتاب ایمان هم نمیارن، اصل ایمان نمیارن، به خاطر از که خدا فرید بده، جامعه را فرید بده. چی میگن؟ فیقولون میگن ماذا اراد الله به هذا مثلا، ای شیئن، چی چیز الله اراده کرده به هذا مثلا، بعد بیان این مثال ها. اول ما به معنای ای شیئن است. ماذا اراد الله، ای شیئن اراد الله به هذا، خداوند لازال به بیان از این مثال چی اراده میکنه؟ اگر گپ است خب ما میفهمیم، ما عاقل هستیم. شما میفهمید یکان دانه عاقل هستیم، باسواد هستیم، فلانه هستیم، این تو گپا رو میکنه. چی ضرورت است که این تو میکنه؟ اعتراض میکنه. یا ما استفهامی است به معنای الذی، ما الذی اراد الله بهذا مثلا، جواب یضل به کثیرا، الا با بیان از این مثال آنانی که خود را دیر گم کرده بودند، پت کرده بودند، منافق بود، یضل به او منافق را الله گمراه میکند، دیگر با صفوف اعلام میکند. و یهدی به کثیرا، و چی بسا انسانایی که قبلا گمراه بودند خطا کرده بودند، الله اونا را هدایت میکند. و یقینا داشته باشیم که با بیان امثال در قرآن کریم جز فاسقات کسی دیگری خط را اعلان نمی کند. یعنی هیچگاه بیان مثال در قرآن کریم بر ضد انسانهای مؤمن بکار نمفته، همیشه به منفعتش بکار نمفته. از این خاطر میکنه و ما یضل به، و گمراه نمی شود، خطا نمی کند، از را منحرف نمی شود با بیان این مثال ها، الا الفاسقین، مگر بدکاران. الا الفاسقین، فاسق چی رو میگن؟ فسق الرطب، اینطور که خورما را پچک بکنی خستش بیرون برد، ایره خروج از طاعت خدا، ایره ما میگیم فاسق. عزیزا این نکته را هم در یادداشت بگیرین. خب قرآن کریم اصطلاحات از خود داره، یا اسلام از خود اصطلاحات دارد. یک اصطلاح فاسق است، یک اصطلاح مرتد داره، یک اصطلاح زندیق دارد، یک اصطلاح منافق دارد، یک اصطلاح مؤمن دارد، یک اصطلاح مسلمان دارد. این اصطلاحات که در قرآن کریم یا اصطلاح کافر دارد، اصطلاح مشرک دارد، این هر کدامش در جای خود برای خود مفهوم دارد. در حقیقت یک کسی که گفتی مشرک، خود به خود نفهمه که ما غیر الله را عبادت کردی. یک کسی را که گفتی تو فاسق هستی، یعنی خروج از طاعت خدا کردی، ولو که کم باشد، ولو که کم باشد. با اساس از اینکه یک کسی را گفتی او فاسق، او باید که تو جنگ نکند، اول در خود ملتفت شود که در کجا از شریعت خدا عدول کرده، و بعد با تو بگه که برادر عزیزم، کلمه ای را به ما گفتی که ما باید با او خود را اصلاح بکنم، لطف بکن در کدام جای غلطی دارم. او باید تقاضا بکند، بعد وقتی که غلطیش تثبیت کرد تشکر بکند، جنگ نکند، والمغال نکنه، زورش نکنه. اگر کسی را گفتی که تو منافق هستی، بعد زورش ندهد، بلکه بی اندیشه را بگوید که عزیزم، نشانی های منافق را خود پیغمبر خدا گفته، لطف بکن کدامش در ما هست که ما خود را اصلاح بکنم. ای لغت ها کلش اصطلاحات اصلاحی است. دشمنان خدا و دشمنان دین میخوان که اصطلاحات ثانوی را به کار ببرن، و ما را از اصطلاحات شرعی کنار بزند. بنان اصطلاحات نوی را ایجاد کردند. به نام اسلامگرا، به نام میانرو، به نام بنیادگرا. این اصطلاحات را یک تعداد مسلمانان ما هم زمزمه میکند. این را در اصطلاحات خود نوشته میکند. خیالش نه ما که این به اصطلاح ادبیات نوین است. میانرو کی را میگوید؟ کسی که به شریعت خدا التفات نمیکند، نماز نمیخواند، به خاطر وظیفه‌اش نماز را ترک میکند. با سنت پیغمبر علیه السلام ملتفت نیست. و این چی گفتی هسته؟ او میانه رو کی هست که گپ مفت زیاد میزند؟ گپ زیاد میزند. تحلیل بیشتر دارد، در عمل این چیز ندارد. در عمل به اندازه ذره به اسلام خدمت نمی کند. فقط میکروفون پیش رویش بان خیلی خوب گپ میزند. اینی مردان میانه رو هستند. بنیادگرا کیست؟ کسی که سنت پیغمبر را تطبیق میکند، شریعت خدا را میخواهد و آماده است که شریعت خدا در زمین هم بر بالای خود و هم بر بالای دیگر را تطبیق بکند. او در چی میگه؟ بنیادگرا میگوید. پیش مسیحی برو، خوبترین مردم پیشش کی است؟ بنیادگراهایش است. اونا را دوست دارند، زیرا بنیاد به معنای تهداب است. کدام بیعقل انسان باشه که تهداب را دور میکنه میگه این صحیح نیست، که ایچتش را قبول میکنه. پس بنیاد در دین است، در قرآن و سنت است. تطبیق قرآن و سنت به منفعت ما شما است. از این خاطر عزیزا، از این اصطلاحات نوینی که ساخته شده است و در حقیقت کسی را بگو میانه را خوش می شود که من خوب آدم هستم، کسی را بگو بنیادگرا یک رقم می شود که چی رقم است، و در حقیقت این اصطلاحات دشمنان خدا است، اصطلاحات زن بوش است. فهمیده شده نه؟ او را زیاد استعمال کرده در کتابش. ای برادرای نوین ما، اینا از زن بوش تقلید میکنن. ما میگم از قرآن تقلید بکن. ای اصطلاحات بکار رو بر که تربیت کننده است. و ما یدل به الا الفاسقین. انت که گفتی فاسق، کسی که ولو کم از دین خروج کرده باشد، بس ار خود فکر بکن چقدر خروج کرد. قرآن خود اصطلاحات خود بیان میکنه. خب در قرآن دقیق بکنه بشویم اصطلاحات خود قرآن تعریف میکنه. در سوره اول سوره چی گفت؟ ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. فورا متقی تعریف کرد، بعد منافق تعریف کرد، حالا میگه فاسق بعد تعریف میکنه. و ما یضل به الا الفاسقین. من فاسق؟ الذین ینقضون عهد الله، آنانی که مشکنانن زمداری خدا را، عهد خدا را. عهد یک سخنی که در بین دو طرف مورد اتفاق قرار داده شده باشد. این سخنی که از دو جانب قبول کرده باشه، اون سخن چی میکنن؟ تو مشکنانی. الذين ينقضون عهد الله، یک عهد با خدا چی کردیم؟ الست بربکم؟ قالوا بلى. یک عهد مقاموس، یک عهد ای کردیم که ما با دین عمل میکنیم و این دین را به دیگران میرسانیم و از این دین دفاع میکنیم. این تعهد ما با الله. الذين ينقضون عهد الله، آنان که عهد خدا را مشکنانند، من بعد میثاقی، بعد از استواری آن، بعد از اینکه او را استوار کردن، محکمش کردن، و یقطعون ما امر الله، و قطع میکند، میبرد آنچه که الله به آن امر کرده، ان یوصل پیوستن آن را، و یفسدون فی الارض، و تباهکاری میکنند در زمین، اولئک هم الخاسرون. یقینا امی جماعت توانیان هستند، توانی مردم امی هستند. مراد از عهد دلائل وجود الله جل جلاله در این کائنات است. این کائنات با تو سخن میگوید، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. این عهد است که میبینی اما طرف خود به خود باطنه که متوجه شو، متوجه بوده باش. عهد خدا شریعت خدا هست، شریعت الله هست. و این دقیق بوده باش که بدعت نکنی در این دین، از جان خود دین جور نکنی. ولی مشکل در اینجا است که هرگاه ما مسلمان ها علیه بدعت مبارزه بکنیم، جامعه تحمل از این را ندارد، زیرا بسیار از قرآن دور شده. از قرآن که دور شده انسان، بعد چیزای خرافی زیاد پیش رویش تبارز پیدا میکند. چیزایی که دین نیست او را دین میگرد. ببینید من یک نمونه را بهتان میگم، بعد میفهمید که صحابه چقدر دقیق بودن در عهد خدا. حجاج بن یوسف یک انسان بسیار ظالم و قاتل بود، لحاظ ایچ شخم نمی کرد. در مسیر نبوی شش روز جمعه خطبه ایراد می کند. در وقت خطبهش دستک می زده توی تکمه کرد. وقتی که دستک شروع کرد، حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه استاد شد پیش رویش و گفت که دستت خشک شد، ای دست تکاین بگو که در منبر پیغمبر خدا هستی و پیغمبر علیه السلام در این منبر دستک نمی زد. چی فکر میکنی؟ پیش ما شما شاید کوچک باشد. میگه اگه عادت است. و اصحاب اقدر دقیق بودن، اقدر دقیق بودن. حالی که ما برای یک مسلمان میگیم که او برادر گلم، در این دین دول سرنه نیست. واللهی پیغمبر استعمال نکرده، اصحابش استعمال نکرده، تابعین استعمال نکرده، در هیچ نص از نصوص ای و ذکر نرفته. حالی تو از این دین چی جور کردی؟ قبلا و ارمانه زده میره، قطق زده میره، باز میگه خدایا بر تو نوازانده. این خود دین است. عبدالله ابن عمر به اشاره انگشتش میگیریشه و ما تو که وقت میگیم این دین نیست، با زورت میده. این دین نیست، والله این مزخرفات است. و جدا علیه از این مزخرفات باید استادگی بکنه. و یقتعون ما امر الله، میبرن آنچه که الله به آن امر کرده. پس از قرآن دور شو، از حدیث پیغمبر دور شو، از قصه را شروع کرده برو. ان یوصل به تأویل مصدر بدل از ضمیر بهی است، یعنی ما امر الله به وصله، قطع میکند آنچه که الله به وصل آن حکم کرده. خدا مسلمان میگیم باز در خانه همشری خود نمیریم. چرا نمیگیم؟ من وقت در خانه نیامده بود. و برادر گلم، تو خود مسلمان هستی. سلمن قطع وحسن من اصا ایلی وحفو عن من ظلمت. حدیث پیغمبر در نظر بگی. او کسی که با تو میبرد تو هم راش خواهی نزدیک بکو. او کسی که امرای تو بدی میگه تو هم رایش نیکی بکو. او کسی که سر تو ظلم بکو تو عقش بکو. این خاصیت یک مسلمان است. ان یوصل آنچه که الله به وصل آن حکم کرده. و یفسدون فی الارض، در پهلو ازی چی میکنن؟ تباهی میکنن در زمین. یفسدون فی الارض، در زمین فساد میکنند. فساد در لغت خروج از استقامت است و به معنای بیفایده کردن شی است. و یفسدون فی الارض، زمین را بیفایده میکنند. زمین جایی است که انسان خود را با خدا باید نزدیک بکند. میفهمین؟ امی عمر ما شما به اندازه قیمتی است، به اندازه قیمتی است. یک دفعه گفتی الله چقدر ثواب میگیری؟ سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم، چقدر ثواب میگیری؟ به من اگر نگفتی ثواب نگرفتی. و پیغمبر ما علیه السلام میفرماید که در روز قیامت که انگامی که مسلمان ها داخل جنت شد، با آنچی که افسوس میکند امو لحظات و عمرشان است که در اینجا یاد الله را نکردن، با او افسوس میکند. چرا ای دست به معنا پورا شده سفید است؟ گناه نیست ولی سفید است. و یفسدون فی الارض، خروج از استقامت شریعت میکند به اساس بدعت گذاری و بیدینی، به اساس رفتن به مکاتب غیر اسلامی. زمین را تباه میکند، از اصلاحش میکشند. اولئک هم الخاسرون، یقینا این مردم هستند که تاوانیان هستند. اولئک هم الخاسرون. جمعی از علما میگه که خاسر او کسی است که در سرمایه نفت میکند، او تاوانی است. و تعدادی از علما میگه خاسر او کسی است که فایده پیشش بیاید، وقت به فایده گرفتن به خاطر گرفتن فایده هم برود ولی امو فایده را قبول نکند. پیسه در جیبت باشد به خاطر امو فایده رفتی در بازار ولی امو شای را نخرید. وقتی که کسی دیگری خرید، باز از او باز گفتی وی چرا ای تو شد. اینه را میگه خاسر. بعض علما میگه نه، خاسر او انسانیسته جهت تجارت میرود، مالا میخرد به اساس کودنی و بیعقلی. مال خوب را ترک میکنه، مال خراب را میخرد. می آید این انسان بدبخت پیاز در بهار می خرد. این تو یک انسان در این زمستان کجا گم بود که باید می خرید؟ این را که خرید باز نو سرش ما برد، این را کسی نمی خرد پاس ساله را، این توان می کند. توان در چی می؟ در اصل سرمایه می کند، در اصل سرمایه می کند. هر کسی که در اصل سرمایه توان که دور خاسر می گه اولای که هم الخاسرون. یقین این مردم که عهد خدا را مشکنند و با این بیان شریعت گوش فرا نمی دهد، این مردم توانی هستند، زیر عمرش از ضایع کرد و الله از عمرش پرسان می کند. حال تذکیر می کند نعم الله را، کیف تکفرون بالله، هرگاه که از طرف الله به طور واضح این بیان داده شد، کیف تکفرون بالله، با چی گونه کافر می شوید؟ بالله، به وحدانیت الله. هرگاه کیف از طرف الله مطرح شود به معنای تعجب می آید. کیف تکفرون بالله، عجیب است، با این بیان واضح چیگونه باز منکر می شود به الله، چیگونه دشمنی را به الله با شروع می کنید؟ بسیار جالب است. و کنتم امواتا، در حالی که بودید مردگان بودید، فا احیاکم، و زنده ساختیم شما را، ثم یمیتکم، باز می میرانیم شما را، ثم یحییکم، باز برای حشر حس آب زنده می شوید، ثم الیه ترجعون، باز بسوی از او ذات واحد و لا شریک محیی اموات است بازگشت می کنید. یقینا که چیگونه با کدام دلیل و دستاویز انکار می کنید نعمتهای الله را، انکار می کنید صداقت پیغمبر را؟ و حالا که و کنتم امواتا، پیشی بودید مرده بودید. یک تعبیر در مرده ایست که انسان کافر باشد، مشرک باشد. در قرآن کریم با مشرک کلمه موت استعمال شده و کافر استعمال شده. فا احیاکم بدین الله، شما را به قرآن زنده ساختیم، زنده شدیم دیگه، هدف پیدا کردید. دیروز هیچ نمیفهمیدی، امروز یک بار با کلام شدی، بزرگ شدی، دیروز در خانه‌ت میگنجیدی، به اساس قرآن کریم بیرون بر آمدی و فکر تایم به افغانستان شد و فکر به دنیا شد، از دنیا هم به اساس ذکر قرآن کریم بیرون مبراین در آخرت میری. ایتو فا احیاکم، زندگی ساخت و با هدفت ساخت. ثم یمیتکم، بعد از این که هدفمند شدی همیشه در دنیا نمیمونی، میمیرانیم شما را، خب به اساس هدف ثم یحییکم زندگیتان میکنیم، بعد الله از بهش پرسان میکنیم کی هستی تو، چه قنعمت در دادم؟ و جواب بکن ثم الیه ترجعون، باز بسوی الله باز میگردید. چی رقم باز میگردید؟ پیامبر ما علیه السلام میفرماید یحشر الناس حفاتا عراتا غرلا. حضرت عایشه که راوی حدیث از گفتم میگه قلت یا رسول الله النساء والرجال ينظرون بعضهم الى بعض، قال یا عایشه الامر اشد من ذلك. حضرت ام المؤمنین میفرماید که در روز قیامت انسان ها جانلوج پالوج و ناسنت شده حشر می شود، به این معنی که به شرمگاه هم چیزی نداری که پت بوده باشد. و پیامبر خدا را گفتم یا رسول الله این مردم که به زن به مرد تی می کنن چطور می شود؟ پیامبر خدا گفت که عایشه او روز سختر از یه سه که در فکر از این چیزا هم باشی، بین آیت سخت و دشوار است. یک دنه مرمی یا می خوره یک راکت، قسم به خدا صدا را گم می کنی. او روز او حیبت بسیار بزرگ است. در او روز ثم الیه ترجعون، باز به الله برگردانیده می شود. وقتی که استاد شدی پیامبر ما علیه السلام می دهد که ما ظل قدم ابن آدم حتی یسأل، قدمت و طرف جنت نمی رود تا که از پیش پرسیده نشود. از جوانی پرسان می کنه در کجا ای ردی سفید ساخت، مرا جواب بده. ای جوانی در شهوت و در بیدینی و علیه دین بکار بردی؟ ای قوتی که تو داشی ای را در کجا باید مصرف میکردی؟ از عمر پرسان میشه که در کجا تلفش شدی؟ لا پرسان میشه. 60 سال 70 سال به حدیث میاد که هر کس 60 ساله شد بعد الله عذرش قبول نمیکنه، از 60 ساله توی طرف شد، الله عذرش قبول نمیکنه. بعد الله مؤاخذه میکنه و از مال استفسار میکنه که از کجا به دست آوردی، به کجا انفاق شد. از علمش پرسان میکنه به اندازه که دارد، به این علم چقدر عمل کرد. الله را پرسان میکنه. ثم الیه ترجعون، بعد الله میپرسد. هو الذی، آن ذاتی که معبود بر حق است و پیغمبر را فرستاد و برای ازی که شما براه بیاید از کوچکترین مثال هم نگذشت و برایتان مطرح کرد، و ذات عظیمی که بهشان حشر می شوید، هو الذی، آن ذات عظیم است که خلق لکم ما فی الارض جمیعا، و ذات مهربان است. هو الذی، آن ذات عظیم است که خلق لکم، آفرید برای شما، ما فی الارض، آنچه که در زمین است، جمیعا، همش آفرید. خلق لکم، لام برای انتفاع است. هو الذی خلق لانتفاعکم ما فی الارض جمیعا، آنچه که در زمین است بخاطر بهره گیری است، از او استفاده بکن. پس از این معلوم میشه که دین، دین است که برای ما تعلیم میدهد آنچه که در زمین است از او باید استفاده صورت بگیرد. این دین روحانیت نیست. در این دین در کنج مسجد شوشن تن سبحان الله سبحان الله گفتن نیست. این دین، دین است که بیرون باید برای خدمت و خلق الله بکنی، جامعه را باید روش بدی و تمدن بسیار بزرگ را به اساس از دین بگذاری. تو جور بگو که دیگرها در امن زندگی بکنند. الله شاید بسیار بالذات است. هرگاه شما پخته بکنید دیگرها بخورند، سخت لذت میبرید. تو جور بگو که دیگرها استفاده بکنند. متاسفانه دیگرها جور میکنند ما میخوریم، دیگرها جور میکنند ما میپوشیم. و قرآن میگه هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، استفاده درست بکن از منافع دنیا. دین، دین است که با کل بخشا میاندیشد. دین، دین کاملی است. الله جل جلاله فهم از دین را نصیب ما شما بکند. حسبی از این آیات جمع از علما میگه که والله اعلم، با وقتی که نظریات دیگری است، میگه اصل در اشیا بعض علما میگه که توقف است، بعض علما میگه که نه، اصل در اشیایی که شما در دنیا و کائنات میگین برای استفاده است. بنام میگه اصل در اشیا، در معاملات، در گرفتن و استفاده کردن اباحت است. تحریم بعدا میآید. آنچه که شما میبینین از نظر معاملاتی، کل معاملات حلال بود، هر نوع خرید و فروش حلال بود. بعد حکم آمد که شما اینی نوع معامله را نکنید، شما سود نخورید، شما اینی رقم به اضافی نکنید. این بعدن تحریم آمد. قبل از بیان شریعت حلال بود، هر نوع نکاح صحیح بود. پس آن حکم آمد که با آن شریک نکاح نکن، پس آن حکم آمد با عمید نکن، پس آن حکم آمد با خاله نکن، پس آن حکم آمد با قارب نزدیک نکن. محرمات بعدم تثبیت شد. هر نوع نوشیدنی حلال بود، شراب میتونستی بخوری، پس آن حکمش آمد که نخور. بنان میگه اصل در اشیا چی است؟ اباحت است. تحریم بعدم میآید. و هر جایی که شما چیزی را یافتین، پس رجوع به شریعت بگین که آیا شریعت این را حلال میگه یا حرام. حکم شرعی در این نیافتی، میگه به اصل اباحت شد. جمع از علما میگه نه، ما توقف باید بکنیم تا که دلیل پیدا بکنیم. ولی نظر اول سخت‌تر انشاءالله خواهد بود. ولی اصل در عبادت تحریم است. دقیق شده. اصل در عبادت تحریم است. هر نوع عبادت من حیث عبادت حرام است. هر نوع عبادت حرام است. مگر او عبادتی که تو به او دلیل داشته باشی. در عبادت دلیل قبول بکن. هر نوع نماز حرام است مگر اون نمازی که تو سرش دلیل داشته باشی. سجده خیلی خوب چیز است. خب هرگاه در یک رکعت سه سجده کردی، لا یجوز، یه حرام است. در یک رکعت ما یک سجده میکنیم، اگر یک رکوع میکنیم، اگر دو رکوع کردی این نارواست حرام است. آزان که میگم در اخیرش میگم لا اله الا الله، آزان ختم میشود با وقتی که محمد رسول الله جزء دین ماست. ما ایمان فرضی داریم، دوستش داریم، با ایمان به پیغمبر کس نداشت مسلمان نیست. خود در اخیر آزان اگر مؤذن بگوید محمد رسول الله، ناروا قد غلط کرده و این صحیح نیست. چرا؟ در مسائل عبادت ما از خود جور کردش نمیتانیم، ما عبادت رو از خود جور کردن نمیتانیم. این اصل شد. وقتی که جور کردن نمیتانیم، آنانی که عبادت ها رو از جان خود جور میکنن، دلیل از پیغمبر خدا و از قرآن و از اسلاف ما ندارد، اینا کار ناروا رو میکنند. ولو که بر خود بگه ما خوب میکنیم، ولو که اینا خدا بر تو نوازان دید، گفته برو الله قبول نمیکنه. الله قبول نمیکنه. هو الذي الله انذات عظيم است که خلق لكم ما في الارض جميعا، آفرید برای انتفاع شما آنچه که در زمین است. بزن انتفاع بگی، فایده بگی. اتو فکر بکنین در جای رفت میمان شدیم، خوب زحمت هم در تن کشید، انواع مختلف از اطعمه را گذاشت، ولی که تو نمیخوری خدا بزن دیگه ما چطور کنم؟ ما خوب ارداد بودیم، این استفاده بکن دیگه، دستت هم نگرفتیم، برای تو است. اگر هر قدر میمان بخوره استفاده بکنه، صاحب خانه چی میشه؟ خوش میشه. اما تا سنیست الله زمین داره، منافع در اینجا وجود داره، بر ما گفت بگ استفاده کن. تو که استفاده نمیکنی، بس معلومات تو کسیست که ازی استفاده نمیکنه. ما فی الارض جمیعا، همه چیزش. الله دنیا را آباد کرد، ثم استوى الى السماء، بعد قصد کرد بسوی آسمان، فسواهن پس برابر ساخت سبع سماوات هفت آسمان، و هو بكل شيء عليم، و یقینا او ذات عظیم به هر چیز داناست. ثم استوى در جا معانی متعدد است. امام ابن جریر طبری رحمه الله در استوا پنج معنا را ذکر کرده. ثم استوى به معنای پورا شدن و کامل شدن جوانی انسان است. انسان که کامل شد و قوی شد، او هم به معنی استوى الرجل، اومد قوی شد و به کمالش در نظر اندام رسید. به معنای استوى به معنای استقامت بدون کجی. استوى یعنی برابر شد، دیگه کجی در این وجود ندارد. استوى الارض، زمین هموار شد، دیگه توبالایی وجود ندارد. سوم، توجه به طرف چیزی، به چیزی توجه بکن. ثم استوى، بعد عطف توجه کرد بعد از کمال شی به شی ثانی. چهارم، غلبه بر چیزی. پنجم، ارتفاع و علو. بعد از این بیان پنج معنا، امام طبری رحمه الله می فرماید که مراد از آیه ثم استوى در ایجا، مراد از آیه در ایجا معنای سوم یا پنجم است. پس چطور ترجمه میکنیم؟ ثم استوى، بعد الله عطف توجه کرد بعد از کامل شدن ای کره زمین، همه چیز را برای حیات ما شما و برای امن ما شما در ایجا تعیین کرد. ثم استوى الی السماء، باز عطف توجه کرد برای ساختن آسمان ها. فسواهن، پس برابر ساخت، کامل ساخت، سبع سماوات، هفت آسمان را. یا مراد پنجم معناست، ثم استوى ای اعلا، علوه که کما یلیق بشأنه، طوری که به او زیبنده است. در رابطه با علوه، علو خداوند متعال، چی در ایجا چی در ثم استوى علی العرش، علما نظریات دارن. اولش میگه نقرأها و نؤمن بها ولا نفسرها، میخوانیم ایمان به ای داریم که الله استوا دارد ولی تفسیرش نمیکنیم. دوم نظر، نقرأها و نتأولها. استوا به معنای قصد، قصد الیها، این رقم ترجمه میکنه. سوم، نقرأها نحتمل علی الظاهر و هی باطل جدا، سه نظر شد. نظر اول ما تلاوت میکنه. استواره معنای لغویش میفهم معنای ارتفاع و علو است. الرحمن علی العرش استوى به معنای ارتفاع و بلندی است. چی رقم؟ کما یلیق بجلال وجه. امام مالک رحمه الله چی میفرماید؟ الاستواء معلوم و هو علو الارتفاع. الاستواء معلوم و کیفیته مجهول. کیفیت مجهول است، ما نمیدانیم، کوچک هستیم. کما یلیق بجلال وجه و الایمان به واجب، ایمان به واجب است. و سوال عنه بدعة. از اینکه پرسان میتونی از کیفیت این بدعت است، که صحابه پرسان نکرده، پس تو پرسان نکن، تو نگو که رقم خدا علوه دارد. کما یلیق بجلال وجه. ما تو قید میکوشد داریم که سواره تخلاص نکردیم و ذاتی که کل کائنات آفرید بسیار بزرگ است. کما یلیق بجلال وجه. و کسی که باز تأویلش میکنن، تأویل صحیح نیست، تأویل صحیح نیست. ثم استوى به معنی قصد ترجمهش میکنن، این صحیح نیست. و کسی که بیخی به ظاهر ترجمهش میکنن، اعظم الله، این بیخی کفر است. یک انسان بگه این تو مثل ما ورشش، این نارواس و حرام است. ثم استوى معنی سوم اگه بگیریم، بعد الله توجه کرد الی السما. ببینیم که مراد در اینجا سما شد به معنای ماده سما. الی السما بسوی موادی که ای آسمان از ساخته شد. فسواهن، پس برابر ساخت سبع سماوات، هفت آسمان را. یکی هم طبقات اتمسفر است، طبقه اوزون است. چی است که شما بهتر میفهمید؟ ای آسمان نیست، ای از نظر لغت آسمان است. هر چی که بر بالای سر بوده باشه او آسمان است. یکی آسمانایی که در حدیث و در قرآن ذکرش میشود، او دربانها دارد، او محکم است، او یک مخلوقی غیر از این مخلوق است که ما تو میبینیم. بناءً علم امروزی بشری چقدر انکشاف کرده، در حقیقت در میکرد سیارات موتو است، در زیر چتر آسمان اول است. ما زیر چتر آسمان اول که مخلوق کسی را خلاص نکرده، این را خب بگذار که سر سقفش بحث بکنه. بناءً ندیدن شی، نه علم بر شی، دلیل بر عدم شی نمیشود. اگر کدام یکتان باید جای نرفته باشی، این دلیل از این نمیشه توی شای داری جا نیست. بناهم نبود علم ما بر آسمانهای افغانه، دلیل بر نفیش نمیشود که ما در اینجا سبع سماوات را ترجمه به طبقات اتمسفر بکنه. این آسمان نیست، این زیر آسمان ماست. آسمانی که در قرآن حدیث مطرح است غیر از این طبقات اتمسفر است. این طبقات اتمسفر وسیله امنیت برای حفظ ما شما در دار دنیا. و هو بکل شیء علیم، و او ذات به هر چیز دانا هست. بکل شیء علیم، به هر چیز. شیء دیگه هر چی که تو تصورت هست، هر چی که در تصورت میبینی، الله به او علم دارد، الله به او علم دارد. الله جل جلاله بعد از اینکه چگونگیه عظمت خود را بیان کرد، نعمت خود را بیان کرد، کتابش را بیان کرد، صداقت پیغمبر را بیان کرد، فریقهای سیگانه را بیان کرد، حال بیان میکنه اصل خلقت ما را، ما را توجیه میده، آیسته آیسته میبرد که ببین خدا بشناس، بلند پروازی نکن. الله سر شما احسان کرده، اولی که تو نبودی پیدایت کردی، بس کفایتت میکنه، نبودی پیدایت کردی، یا کسی امرای تو خوبی کرد بعد فراموش نمی کنی، و کسی که تو را پیدا کرد بزور امرایش خوبی نمی کنی.